أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, A'raf suresinin 189. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu, Adem ile Havva validemizin bir araya gelmesiyle çocuklarının dünyaya geldiğini, o bir araya gelme kelimesini bile Allah Celle Celaluhu bize çok güzel bir kelimeyle ifade ediveriyor. Felemma tegaşşâhâ hamelet hamlen hafifen femerra femerrat bihi felemma ethqalet da'avallâhe rabbehumâ le'in âteytenâ salihan lenekûnenne mineşşâkirîn. O eşini kucakladığında diyor, onu bürüdüğünde, gaşa kelimesi, tegaşya kelimesi, kucaklama, bürümek, örtmek kelimesiyle ifade ediliveriyor. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin bir araya gelmelerini böyle bir kelimeyle Rabbimiz bize ifade ediveriyor. Ondan çocuklarının dünyaya geldiğine işaret ediveriyor. Kıyamete kadar da çocuklarımızın dünyaya gelmesi için bir erkek ve bir kadına ihtiyaç var. Hemen 190. ayet-i kerimesinde felemma atahuma salihan ceala lehu şuraka efima atahuma fetaalallahu amma yüşrikun. Evlenen o çiftlere, kıyamete kadar bu devam ediyor ya, evlenen o çiftlere Allah Celle Celaluhu salih bir evlat verdiğinde, ki salih kelimesi burada hem bedeni olarak uzuvlarında düzgün, hastalıksız, kusursuz olarak bir çocuk dünyaya getirdiğinde, hem de salih kelimesi ruhi olarak da hatasız, düzgün. Yani İslam fıtratı üzerine doğmuş bütün çocuklar, şu anda dünyaya gelen bütün çocuklar, ister Budist, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, kimden dünyaya gelirse gelsin, çocuklar salihtirler. Yani İslam'a göre yaratılmışlardır. Hem de salih kelimesi bedeni olarak da, uzuvları olarak da sıhhatli bir şekilde Allah onlara çocuk verdiğinde, ama tutarlar bir kısım insanlar, Allah'a ortak koşmaya başlarlar diyor. Allah'ın verdiği çocuk konusunda Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Ama onların ortak koştuğu şeylerden Allah Celle Celaluhu yücedir diyor Rabbimiz. Bir çocuğun dünyaya gelmesi için bir kadın ve bir erkeğe ihtiyaç var dedik. Hazreti İsa aleyhisselam ile Adem aleyhisselam ve Havva validemiz hariç dedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu üçü için ayrı bir açıklama getiriyor. Hazreti Adem'in topraktan, Hazreti Havva validemizin Hazreti Adem'den yaratıldığını, İsa aleyhissalatu vesselam'ın da babasız olarak Meryem validemizden yaratıldığını, bunlar Rabbimin mucizeleri olduğunu ifade ediveriyor. Diğer bütün insanlar bir anne ve bir babadan dünyaya geldiler. Ama bütün bunları evirip çeviren Allah Celle Celaluh'tür. Şu denebilir günümüzde, ama hocam şimdi anne ve babaya da ihtiyaç yok. Tıp insanın herhangi bir yerinden bir parçayı alıyor, ve ondan kolonlama yoluyla çocuğu meydana getirebiliyor diyorlar. Bunu bu işi yapan doktor söylemiyor bu sözü. Bu sahada keşifte bulunan doktor bu sözü söylemiyor. O şunu biliyor. Erkeğin vücutunun her tarafında ve aynı zamanda kadının vücutunun her tarafında hem erkeklik hem de kadınlık organizmalarını taşıdığını ve onu alıp ancak birleştirmek suretiyle çocuğun oluşumunu sağladığını doktor biliyor. Yani yine mucizeler Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Kadının bünyesinin herhangi bir yerinden alınan bir parçadan erkekten alınacak olan meninin özelliklerinin var olduğu, kadından alınacak olan da var olduğu ve ikisini bir araya getirmek suretiyle çocuğun oluşumunun sağlandığı ve o çocuğun da olması için yine bir kadının ana rahmine ihtiyaç olduğunu doktor biliyor. Ama gazete bilgisiyle dine saldırma ihtiyacını gideren bir kısım insanlar bilimi dahi istismar ederek sanki dine karşıymış gibi bir hava estirmeye çalışırlar. Ama estirdikleri havada kendileri bir hava olurlar. Çünkü Kur'an'ı indiren Allah Celle Celaluhu, tabiattaki kanunları yaratan yine o Allah Celle Celaluhu. İkisinin de sahibi Allah Celle Celaluhu olunca bunlar arasında çelişki olmaz, çatışma da olmaz. Rabbim diyor ki çocuğu ben veriyorum ama tutuyorlar o insanlar anne ile baba bana ortak koşmaya kalkıyorlar. Mesela Mekke'de birçok insanın adı, Peygamber Efendimiz peygamber olarak görevlendirildiğinde, Mekke'de birçok insanın adı Abdüllat, Lat putlarının adı, Lat'ın kulu, Abdülmenat, Menat da bir putun adı, Abdülüzza, Uzza da bir putun adı, Uzza'nın kulu, Menat'ın kulu, Lat'ın kulu diyorlar. Sevgili Peygamberimiz de Ehabbül Esma-i İlallahi Teala Abdullah ve Abdurrahman diyor. Allah'a en sevimli isim